sumakali ating nakaraan, minumuni-muni di lubos maisip, bakit nagkalayo? Kaya ngayon ako'y isang bigo. Nagkulang ba ako sa kasalanan bang mahalin ka ng lubusan?